وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه زينة لأمرك كله وعليك بتلاوة القرآن واذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض وعليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك وإياك وكثرة الضحك وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الزِّهْكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ وَيُزْهِبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي وأحب المساكين وجالسهم وانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك رواه أحمد رحمه الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونږ د دین یوې صدا د چې د الله حبیب باز اشخاص او تا انفرادی طور او باز ته اجتماعی سو وصیتونه فرمایلی نو باز اهل علم او الله دې د علماء قبرونه د نور نډک کی او کم ژوند دی الله دې ژوندون کې خیر برکت واچي کتابونه لیکلی په وصایا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیت پا دین کی یولوی اہمیت لری تاسو گره مسلمانان وی ویر زما والد و والدا و رور و دوست افلان مرگر چوفات کے دو نمات دا سی وصیت کرے ہو سوک دخپل و مشایخ و استازان و وصیتون یاد لری ندا خود امام الانبیاء او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت ندی دیو حدیث کی بعض علماء مختلف حدیث را جمع کری نبی کریم علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ تیو دیار نس وصیت نکری او دا د ټول دین اسلام خلاصه دا رمبه اختصارا دا وصیتونا واو رئی او دا یادونو کوششو کئی اولی ورطاو فرمائلی پا خپل مطالبه او که جدا اللہ حبیب مالس وصیتوناو کا وی وصیت در تکوم پا تقواو یرد اللہ دویم وصیت دے د قران شریف تلاوت او دریم دے د الله هر وخت ذکر کول او سلورم دے اوغت چپواله چې چپ ناشته خلد سنبال دا او بل وصیت دے وی ډیر زیات خان دبا او بل وصیت دے د الله لار کې جهاد کول بل وصیت دے ځان له دنیوي لحاظ سره قطع خلکو نه ګورا او بر خلکو له ګورا بل وصیت دې سله رحمی ساته اگر کا خپلوان تا سره کټکای بل وصیت دې حق خبره کا وا اگر ک تروا او ترخوي بل وصیت داده د الله بارکه د هچا د ملامتیا پروا ملرا بل وصیت دار بنش د خلقنا چې کوم شیتا کې خپل ځان کې معلوم دی هي زمان نفس د عیبونو نه ډک دی او ځاغه عیبونه په خلقو کې نه وباسو او ای کافی د یو سړی د پارا دا بوزدیری چې د کې دری خو نه وی دغه پورې لس برابر شو تا اوس په نن کنا خبر لس برابر شو کافی د یو سړی د پارا دا بوزدیری چې د کې دری خو نه وی دا خلقو کس عیبون دیا پیجنی آخپل نپیجنی دا پاغمخ کی کتی رمشو او خلقو لبد گنی اغشے چی اغپد کی دی اب یاورتو یا بازر نشتا دے اقل پشاند تدبیر یوشیل تدبیر جوڑے او نشت د پرزګاری پشان د بندې دود الله د حرام کارونو نا او نشت د خیستواله پشان د خیستوالي د اخلاقو ګوره دا دیار لس تقریبا جوړیږي ندی کی د دین نسب ټول دین راځه مکړه د الله د حبیب پر یو وصیت باندې کټول امت عملو کی ندا یو وصیت د تمام امت د فارا کافی او شافی دی دیکھ اول وصیت د الله یرا د الله نصر یری وای د مؤمن د دنیا او د آخرت کم سفرونه چي دي نو په دې سفرونو کې د تقوا نه بهترین سامان نشتا الله سوره بقره کې وای وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وایزان سرا د دنیا او د آخرت د سفر سامان والی بهترین د اغزاد و سفر نه تقوا دا د الله خوف ده د الله یرا دا ګور دا تقوا حقیقت ده د سعادت او د نیک بختیا د پارا عاجلن او عاجلن سعادت دا جمع کول دا مال ندی دیو جن ڈنبنے وصیت دا اللہ یا روا اتا زکر قرآن چی اللہ سورہ بقرہ شروع کڑی نو ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین. چا کی چې تقوا ده دا قران شریف ټول نه د هدایت د فار الله را لګلې. قران هدایت د خوچا د فار د چا زړه کې چې د الله یره ده د الله خوف ده. دارنګه د قران شریف تلاوت چې تاسو کوئ نو د جنت دا غټول نعمتونو وعده الله د تقوا د ورجن کړي. قال وای ان المتقین فی جنات و نهر. متقیان به په جنتونو او په نهرونو کې وي. نا اول وصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوتا دا اللہ دا یرے دے دا اللہ دا تقوی دے. اگر دا تقوی دو اجزا دی او دا دی دو نا تقوی جوڑی گی. اللہ چکم اوامر کڑی دا پزیز ادا کول او چې د سنې من کړیو دا غین من کېدل. لکه الله د موږ حکم کړي، الله د زکات او د روزي د حج حکم کړي، داسې الله موږ د پردی مال د پردی حیا د پردی غیبت چغلی نه من کړیو. نو د الله د اوامر او پابندی الله چې د سن من کړیو دا غې نه من کېدل دې ته تقوا وایي. بلکه اهل علم لیکلی او د الله حبیب په خپل فرمایلی دغه ابو ذر رضی الله عنه ته ویلی وی قران کې آیات ته بس کدا خلق ورونی او عمل کیو کدا ورته ډیر دی. و من یتق الله یجعل له مخرجا. سوک چې د الله نه او یریدو نو دا هر مشکل نه به الله دتا لار کولاو کی. اے الله یا رسدا لکا زخپل ځان لوګورم چې زما دا بدن د سر راوالي تر خپو پوري دې کې دا هغه چا حکم نشته کنه چې چا زد نش نشته کړي او چا ز پیدا کړي او زی په انسانانو اشرف المخلوقات کې پیدا کړي چې زه د سر نه تر خپو پوری د خپل بدن بارک د الله نو یریکم. چې زما د سر وخت د شریعت مطابق دی کنا، زما ګیره د شریعت مطابق د کنا، زما جامې پیزار د شریعت مطابق د کنا او د الله او د رسول حکم دی. نو آیا زما کلنګ دی او کپرتوګ دی دا گیټای د گیټو نه چرته کته هنره او زما قمیص خودور لوی نه دی چې گیټو نه کتای. زکه قمیص پرتوګ لنګ د گیټو نه کته کول حرام دی. کده غرور وجه بیا هډر ګناه ده او کده غرور او تکبر راځنی نوم داشه په شریعت کې څه شه نه ناروا ده. اصله وګوري ځان ته یو حدیث کراغلی وی د مومن لنګ او پرتوګ به ترنی مو پندو وی. نوخه خبره سره چې ستا ترنی مو پندو پوری ادا د مشکور مخاصه نه د عام حالاتو کې بدا سی وی. بیا سره خپل باطن ته وګوري جدا د بندا او د الله په منځ کې معامله را چې زما دا باطن څنګه دی. آیا زد خپل باطن بارک دا اللہ نیریگم تو لو رزش پا دا ما دا زده سسو چونه کئی دا دا پردی مال دا پردی حق او دا پردی حیا دا غستو پا سوچ کرے اکز ما دا زده دا قبر دا اخیرت دا اللہ دا ملاقات سو چونه کئی. بیا زما عزتمند سره کور ته وګوري چې آیا زما دا کور دی، زما بیبی دا، زما بال بچ دی، زد دی بارک دا الله نه یریګم کنا. با سره په کور کې بد اخلاق نه بال بچ ته ټول څنګه نه اپا کور کی د ډول د سرنا د ټیوی د وی سیار د ګندګۍ ماحول جوړ کړي تام د الله یارا دا کور کې دن د الله او قانون دی او ار سړې پکور کې مشر دی د چې په یو ملک د اسلامی حکومت او خلافت دراتلو کوشش کې نو د کور کې ختم مالک ته وګ رستا پکور کې شرعي پردشتہ تا دا خپل بی بی ستا دا رور نا پرده کئی ستا دا بی بی ستا دا ماما و دا ترو او ستا دا روارا و دا خورایی نا پرده کئی کنه کئی سپوش وی پا خبره دا زمون پختو که خپل دی خو الله و رسول وی چه پردی دی پختنو که دا خبره دا که دا چاخذ دا پردو نا پرده نکئی ناغلا بد نمونالی که نوی دا سڑای بی خونده نی بورا خزی دو پردو سڑو نو پرده نکی نو کمو لچه تا پردی وی او دا غین استا بی بی حیاو پرده نکی نو توی چه دا سڑای بی خونده دی او استا دا خزی بارک استا رور استا تر استا ماما استا خوری و روارتا اللہ و رسول وی چه پردی دی اللہ و رسول وی چه دا پردی دی او پختانا که پدې مسله نه پوری یا الله دې د هر چا حیا او پردا برقرار او ساتي تاسو له پښتانه د خپل د لاسه شرمېږي د پردي د لاسه شرمېږي خپل خریرات لو کوړه خپل روارات لو خپل تربور رات لو دا غ تربور د لاسه کور په شرمندګۍ په سر شو دا غ وخت ز مسله زمو ذهن ته شي نور اور ایدو کې خواسان د چاول ورته وی او سی کا بتقوا الله خدا الله یا رضا ته خو حاکم تاسو جندر اغشت یو چې وی عقل روډونه بندې عقل جلسی کې چې په ملک اسلامي حکومت راولم تا خپل کور کې روسته تا خپل بیبي ته پټول عمر کې ویلي چې ګوره دارور زماده او دا زماده مور او د پلار نه پیدا ده خو تا د پار پر دې ده ادا زما تر دې زما د والد ضرور دې خوستا سن دې ازما ماما دې زما د مور ضرور دې خوستا سن کی د چمون په کورونو کې زما عزت مندو د شرعي پردې احتباب کو نن زمون کورونو نه یو تماشا جوړ کور ته جلاړ شي تا نمخ کې هغه خلق ناس تي چې شریعت کې دای نه سره عین پرده نو دا الله یارا دام د چمو دی کور کیو ګورو چې زما بیبی مسکای ک نه کای ازما په کور کې شری پرده دا کنه دا د شری پرده اهتمام چمو او تاسو زما عزت مندو کو دا په وصیتونو کې اول وصیت ده چې نبی کریم علیه السلام ابو ذر رضی الله عنه توي اوصی کا بتقوا الله تا تا وصیت کوم د الله دی یره بارک تاسره د خپل جبل وګوري چې د سار نه تر ما خام پورې زپه دی خپل جبد الله نه یریګم کنا باز خلک د خوند د پاره ټول رس کنځلی کوي خپل نو اسو ته خپل بچو ته باز ګور را مدارس او الو لپته نه مالیا غرس پور کیوي چې او ما شومراله ویمای چې بچی می رانو اصل مونږ کرے سبق ویلې ویمار ته دی ناکار کنځلې کوي ویمار ته دی چا نزدہ کی ته غټو در سبق ہے ته خو عالم در سره طالبات دی قران ہے ویون خو غبن کول وی سخر ویلې اپ ټوک ټوک کور کې ټوله رس کنځلې کوي وګوره ته د خپل جب مبارک الله نه نه یریږي ته چې کنځلې کوي ساده بچی به زده کوي استاد ان وسیبه زده کوي ځکه کور کې چې سکیږي ماشومان بغیر د څه وینا نه خبر زده کوي کوم کور کې چې ګډا کی ناغه ماشومان څه کوي کوم کور کې چې مسکیږي ماشومان مسکای نو خپل اخلاد کنزلو نه سنبالو خپل سترګي د دې حفاظت ډېر ضروری دی الله دې موږ له توفیق راکړي نن خدا مصیبت راوته ارنګ بچی او مدرسه کې سبق وی ناوی زمګي استاد دی بیا غوې سټیر دلایل میرا جمع کړی نورم را جمع کوم وی دجال دغه موبایل دی وی کوي په خبره باندې وزګره که خزانه سره که سړی ناس ټول ورځ نظر غلط استعمالي څومره قیمتي وخت ته ادا مونږه ضایع کو قیمتي وخت ته او دا ضایع کو پلا رو کوسو کی تر دې چې په دینی عبادتو وخت دا مونږ سکالې حج کیو نماله بدی خبره ډېر درد را کولو مونږ بنا کې ناشتو رسول نو جوانان ناشتو یاره ما سو پاره تلاوت ختم کو اته نو جوانان حج دراغه خدای نه موبایل نه کوتی وینځه هي چې تلاړم حج له دل ته خلق درته مبارکي درکای اتا په مینا کې په مشاعرو کې ټول رسول موبایل کې دې کوته وای که زنانه دې لاسو کې موبایل لدا کفار او شیطان یو داسې شعر وښتو چې د سمره سمره زنانو د نارینو ژوندۍ څه شو هغه په تباہ او برباد شو لدا الله یې رضام د چیز سترګي غلط استعمال نکم دا الله یې رضام د چیز غوګونه غلط استعمال نکم نو اولنې وصیت نبی کریم علیه السلام خپل صحابي ته سکي وی اوسی کا بتقوى الله او دا هغه وصیت دی چې اولین او اخرین ټول تعالی کړي مخکې امتونو ته وی ان تقوا الله ا دې امت تم وای دا الله نه اوري گئی نبی کی طول دین دا اللہ دا حبیب دا کلمات دیتا جوامع الکلم وی جوامع الکلم نمو دا پختانا ترجمه کئی وی سمندر پا کوزا کے بند کو گر پا یو لفظ کی طول دین دا لبا دا اللہ نو یاری گا ناول ہے را خدا کی دی بارا کلا چی دا اللہ سر شیر کم کوا چی تا قبر لپروتی سجدہ کے جواندی دا پروتے داغ عبادت او بندگی کے یا نور دا سکارونا کے چا پا شریعت کسی دی حرام دی ناروا دی او اغا شرک دی نو قرآن حکیم کی چی سمر فائدی د دنیا او د اخیرت الہ العالمین ذکر کری آغا دا اللہ دا تقوا او دا یر سر دی الله دې موږ او تاسو ټول کوم تقوا را ولي الله او ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوق چې د الله نه او یریدو نو د هر مشکل د دنیا او د آخرت نه بد وته لار الله جوړ کی رزق ورته غزين اور کی چې د دب په خیال او ګمان کې دی د دب په خیال او ګمان کې دی نظمائی عزتمند دا اللہ یرا چی دی بدن بارا کیو یریگی دا بچو بارا کیو یریگی دام یرا دا خپل مسجد بارا کی دا اللہ نو یریگی دا خپل مدرسی بارا کی دا اللہ نو یریگی دا خپل علماء بارا کی دا اللہ نو یریگی تازو قفقی گئی مزمون ټول پختانا دا پیغمبر دا وارسان بارا کی دا اللہ نو یریگی پټول پختون قوم کې د امام او د عالم تنخواه نشتا اګه تاسو روزه معلومی نو یماله وایي دام د الله یا رضا یو عالم دی 24 غنټه ناشته ته دکان کې اوستا بچي غزر قران ختم اته په بار ملک بچول مزدوري کې جرازه بچي د حافظ اته په خپل پټي کې ګوډونه کې اوستا اغه لونا او خویندې عالمات ته جوړ شوې ایمان سره وای تاسو لپاره ټول پښتنو کې داسې یو ځای معلوم دی دا ورځې دی چې سبله پرې مازور دی باندې خپل ته بچی را تاسو لای دی په لګوري مال ګوري پټولو پښتنو کې درته داسې ځای معلوم دی چې دومره تنخواه امام لور کوي چې دا غو د بچو کاری پکې اوس دې مسکای خدا الله یا رب تش مزنو د روجی نشي خدا الله یا رب تش روجه خونه وا د پیغمبر د وارث بارکی د الله رب العزت نه لريږي ا 24 غنټه ناشته او کاغه مسجد او د دین کار پر یا په الله را نشي اکه دکان کوي دکان کولې شي ک سکول لذيذ سکول نو کوي کولې شي هر څه کول شي او دلته مسجد څه کیږي د دام د الله یو یره د چې موږ د خپل علماء مبارک د الله رب العزت نو یریګو ځکه دی په لور دا پښتنو له یو خبره ډیره یاد ده وید پیشو په سبب یو خزه جهنم ته لاړ او دا صحیح حدیث ته د مسلم شریف د تاسو له سوچو کوي چې کم ذات د دمر عدل او د انصاف خاوند دی چې دی یو پیشو زناور په سبب سوک جهنم ته غورځي ناغزات به د خپل نبی د وارثانو په سرور ته سور سور خلکو غورځي تام مسله د دې پښتنو ته یادې د کافر گاونډي حق ده د کافر گاونډي هي یو سره يهودي ده کافر ده نصراني ده هندو ده سکھ ده او جستا گاوند ده نو الله د دد حقوق دادا کول حکم وکړي د تبه هدیا ورکه دیو پریشان کې نه د نوغلا نه کې د کور به حرمتي بنه کې بیا ګور مسلمان سره کدی وکړو خو یو نقصان ده ا کافر سره ډېر نقصان پدې دی او وایي کړي د اسلام جوړدا سیدا دې چې سکای دا دې چې ما کار غلا لراغه نو دا مسلمانی به دا خی چې را مسلمان دی غلا کوي هغه د اسلام نم رکاوټ ولا جوړ شي ا دا دې چې زما بی عزتی کوي نو ګنې اسلام کې بدای چې دا بی عزتی خلق کوي نو زمونږ هغه ګندا عمل دی او کافر د پارا د اسلام د دنکې دوه نس جوړ شو هغه نه رکاوټ جوړ شو کلخ اعمال و اخلاق تا دو کفار اسش دی ایمان سبب جوړ شي مرقات کې مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړي او علی رضی الله عنه میدان کې او کافر را پرزول او ابس قتلول وې هغه په دلان دې تو کاړي ورته کې هغه کافر راته پاسې ورد الله د پاره چې او عملی وی نو آغاد مسلمان سکے چې کافرم په چکر کې واچي یره دا اصل د سوچ فکر خبره ده لا کافر علی رضی الله عنه ته وای ودار الوه تا حضور پر ظلم قتلول دا زمان اولی پاسې دي دا ورته وای ته ما د الله د پاره وجلی چا د پاره مې وجلی او جتا لاړ را باندې چونکی نو زما د لخپل غصب رااله نو ما خود تا سرسده تا کافر سره چې مسلمانانو جنگ په پټی جنگ نه دی دا ګوره په کورسای اقتدار جنگ نه دی نن دنیا کې ګوره خلق مسلمانان دل ته نزدیکی گینا نو یو مسلمان کافر را گیر کړی دی نور ته ذهن کیږي چې دا جنگ په دی دی د قران یو موضوع دا ده چې د کفارو د مسلمانانو دا جنگ چې دی ته جهاد او قتال فی سبیل الله وای دا پس مکه نه دی دا په کورسای نه ده بلکې دا جنگ سره الله قران کې بار بار وای هاذانی خصمان اختصموا فی ربهم دا دنیا دا او دا میدان د دوو ډلو د جنگ یو پل کافر دی بل پل مسلمانان دی جنگ پس ده اختصموا فی ربهم د الله د وحدانیت بارک جنگ نه ورک چره داسي مونږ ذهن والی چې د هر کافر د مسلمان سره د ایمان د وجه نه جنگ ده دغه چې چا کلمه ویل ټولو سره جنگ ده دغه شاند کنه را هغه وایي چې یا د ایمان کې فلانه غر دی او هغه کې سمادنیات روتی معادید دی پکې دا ګره کفار د مونږ ذهن بل پلاړې مونږ دین نه خبر نه الله وی وما نقمو منهم دی کفارو چې دا مسلمانان وجلو وجنیه نو بل سبد نګانی مگر دا چې آمنو بالله العزیز الحمید دا الله په ذات عالی ایمان روړه ادم زمون یو بد نصیبی دا چې مونږ دا خبرو نه پیژند چې د کافرو زمون سره پس جنگ ده د موسی علی السلام مقابله ته جادوګر راغلی او ایمان راړو یو ګنټه پکې لاندې تیرا خو دې او پی جند چې د فرعون موږ سره پس جنگ دی ورته وی وما تنقم مننا الا ان امننا بیاات ربنا وی فرعون خپل له دوکا پور کوا فرعون خلقو لوی وینا موسی علیہ السلام د جادو ګرو مشر دی علی مشوره کړی د ملک نو مشر حکومت درنالی یوی ګتی مسلمانانو وړه ته خبره وکړي وای دا موږ نه ملک نو موږ پر ځای سره ساهم تر د دې پرې چې د الله پایا د ایمان راوړې او دا دې توجه د ساهم سره سره دا دې توجه د دې سره نظم آئی لطمت تو اول شے اغدا اللہ جا رضا دیو پیشو پارا کنو اللہ نیدی داق دی جبن کا در زمیدان و وطن جدی اخفل و غان و سارو پارا کنو اللہ نیدی سکت علماء تصحیح قول مطابق حشر بد حیوانات امام قرطبی سو مقامات کی ذکر کی ہوئی داخل دا حضرت بردردان رضی اللہ عنہ نامو نامو سرکن نا کرا پکرے کرتے تو ایک بار جستا دا آرے خبر دیان سا تم سبا بدا حشر بیدان کی زما بیت مقابل شکایت لکے دا تخفل دنامو مبارکی بمسی دا اللہ تعالی تخفل خادم و موکا مبارکی بم دا الہ العالمین تیارے دا اول حکمو چې اوسی کا به تقوا اور په الله تعالی باندې الله دې پوهه شو تقوا دې نه ودی زموږ دې تعالی دې په مشهد کې دې قاسم دانو دې رحمت الله تعالی علیه الله تعالی صاحب دې به ما په دنیا کې د تقوا نه آسان شي دې کړه تکه زموږ علماء په تقوا کې اهم دانه چې دا الله نافرمانی باندې دانه چې کوم ځواب ابو ذواب او په پردي باندې پردي حق او پردي حیا نه شنو نو خاصه نارو چې رحمت الله علیه او امام په دنیا کې د تقوا نه آسان شي نه مونږ ته وایي ګرار په دې کې دا وایي دا په کې په تقوا کې اهم یو څه وایي دا چې باندې الله به غلط نه پاتې سر کې بغلط نه پاتې جب بغلط نه پاتې تو پتا کوا کہ اہم جو سرے کہ اگر مالک و خالق و جزا سے بدکی دوی تاتا ہمیں وصیت کرے بے تلاوت القرآن دو قرآن سے تلاوت نولما و ایک کوئی بھی تقوا پسی دے تلاوت ذکر دا اللہ حبیب ذکر چی دا قرآن دا وجہ نا تقوا نصیب کی ایک یو ذریعی کسی کہانے گئے اب قرآن و سنت ناو لینو کسو کہانوں سر اخو عقیدہ خرابی کی بربادی سمر رسومات او بدعات او شرکیات چراغلی دا خود کسو کہانوں دا تاویلی ماویلی دا وجن راغلی اصل تقوی چی اغد اللہ پنیز معتبر انا اب دا قرآن دا فهم پزری منگو تاسو تحاصلی گی او ګره د قران تلاوت دا په اهم ترین عبادتو کې ده یو اثر کې راغلی وای کله ک تاسو کې یو سړی دا خبره خوخه غړي چې الله سره خبرې وکي اېدا له چا خوخه نه ده خلق د دنیا د بادشاہ سره چې ملاقات لري بیا فخر کوي ما صرف لانی ملاقات کو دا د چا چې دا خوخی چې د خپل رب سره خبرې وکي نو قران دی ولولي قران د چا کلام دی تک خبرې کې نو راشه کلام الله ولولا کلام الله واورا بعض آثارو کې دا راغلي وای اعبد الناس اکثرهم تلاوتا للقران پدی بندگان او خلقو کې د ټول نلوي عبادت کوون کې سوګ دي چې سوګ د کتاب الله ډېر تلاوت کوي موږ تاسو قرآني ذکر کوم نه خبره مو آسان کړي دا علما غریبانان زې په درسونه کوي مساجدو کې نو چې 1500 مقتدیان دي 1500 ورته نه کېږي کې دي ورته ټول کې لوی عبادت سره چې د قرآن تلاوت ته اگر اخفل و عالمان و حافظان و قاریان و سر کتاب اللہ زدہ کئی او د دې ترجمه مزده کوي او ډېر ډېر تلاوت کوي. الله دې مال او تاسو ټول له توفیق راکړي. دا شی ګوره کم شوه په خوا به کورونو کې زنانو هم سوره ډېر تلاوت کولو. اپا مساجدو کې دا بوډاګان ناس اوسم ډېر سپینګيري بچو وزګار کړی وایي سکا ما زر مسجد کې ناس یې موږ لم دعا کوا ځان لم کوو نو هغه سکے هغه لارې له کرسۍ راويست اکاټه راويست یا چته وجه کې او بل مشرم وزګار کړی دې نو دواړه لاړل. یا پکې داسې بدنصیبی ده بازي جمعات له وخت رال خلق ولزیریږي وایي دې خو ګنټه مخکې راغلي اجزو خلق راځي هغه یو ګنټه غیبت برابر کړي اتاویلی ماویلی یو بل پسې لګیای ا د قران شریف تلاوت وکاو. زما عزت مندو د الله د کتاب د تلاوت د وجنه بمغو تاسو ته هر څه ملاویږي. نو ډېر ډېر تلاوت پکار دی. نبی علیہ السلام د احد د شهدا مبارک فرمایلی ور صحابه دی شهدا دی صحابه کرام ورته قربان ټول صحابه زخمیان دي او یا قبرونه کنستل ګران کار دي کنا ساته ګوري او قبر لټول کله او محله پریشان دي. بیا احد کی قبرونه کنستل ټول لکانو نډکس بکوا ځکه د نبی کریم علیه السلام عادت مبارکه او سنت سو چې کمزه کی جهاد شوه شهداي په اغزه کی دفن کړي نو د دې زخمونو سره او یا قبرونه او بیا د احد غونډې پکانی ځین ازمکه کی کنل ګران پر الله حبیب د غانو لا شنو د خخول حکم فرمایلو. حکم دو کسان چې په یو قبر کې خخول ور شهدا دي صحابه دي الله حبیب به تاسو کو دی کې کم یو قران ډیر ویو کم یو ته قران ډیر یادو د جکم صحابي طرف ته به اشاره شو ناب قبله له مخ کې کېو. اوبې څوک قبله ته به مخ کې کېو اصحابو کې مشرین په دی وددي جمهوریت په طریقې مشرین او یوزل الله حبیب امیر جوړولو یو سریا او یو جماعت جهاد تلېګلو. نو یو له وی تاسو پر قران یاد کړي بلې یو کم عمر والا ورته رامخ کې لشو وی مال قران کې دادا یاد دی او سوره بقره مراته یاد ده او یو سوره بقره عزت می امیر جوړ کې تمه سکی امیر به جوړ کې. حدیث د مسلم شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه د مکی گورنر ته د ما ملاقات تراشه نچاراغه ورته وی ته د ځان رسو سو خلیفہ جوړ کړي ناغورته او غلام ذکر کو وی دومره مرکزی خار او پاره کې د ځان نفس غلام مقرر کړي ناغورته یا امیر المؤمنین اغه د الله د کتاب عالم دی. نومر رضی اللہ عنہ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین وما استاسو د پیغمبر علیہ السلام نا اوریدی دی کتاب د وجن الله خلق پوچتای چچا کی د دی علم او عمل دی او د دی د وجنا کترا غرزول کای نن مونږ د کتاب الله سره مینا محبت او شوق بالکل پریخ ہے. نو دویم حکم د کتاب الله د تلاوت ته علماو کی مشهور د کتابونو ذکر کړي وای څوک چې د قران ډیر تلاوت کوي نو یرزقه الله حسن الخاتمه د تبا الله خپل خاتمه ور کوي صبر کوي خپل او الله وعده کړي سوره طه په اخر کې ویل دي فمن اتبع هدایا فلا يدل ولا يشقى او ابن عباس رضی اللہ عنہما د دې آیات معنا کوي وی الله د قران عالم او عامل تا د دې خبر نه پناهي ور کړي په دنیا کې بده گمراه کی گینا او اخرت کې با بد نصیب کی گینا. نو دې کتاب سره الله سره د شقاوت نه ساتي زان اللہ مقرر کئی ہو تو جزو بدوم را تلاوت کو مبائی سوک پا کئی پا بندی سر تلاوت آجی یو وخ مقرر کئی مجیدی نبوی کی یو دیر لوی خکل مفتی دی او فقیح المدینہ ورطوی منگی درسنو کی گینو داغی او زن دا قرآن بارا کیوی دا افضل دا کلام دی دیل پا اوقاتو کی غور وقت بکار دی دا تلاوت دا پار ناغل پیشمنین تی خوابو کو سیو کو شیر پیشمنینی سرے چی تحجد کئی نبیا دی تلاوت کئی خوک پیشمنینی نو بل وقت کی پابندی سرا دا قرآن شریف تلاوت زمائزت مندو دا پکار دی دی سر سکون اطمینان دارا نازلی گور مسلم شریف حدیث کی اوسو فائدی ذکر کری تا مسلم شریف حدیث کی اوسو فائدی ذکر کری چه سوک دا کتاب اللہ دا پار راجب ہے تا اللہ حبیب وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہم بینہم وینشته او کور د کورونو د الله نه چې خلک پکې راځم د کتاب الله لولي او درس او تدریس کوي الا نزلت عليه السکینه پدې خلکو آرام او سکون نازلېږي سکینه د الله د طرف نه او رحم او کرم ده بعض صحابو کرامتن پستر ګم لیدلې پای صحابو سکړي دا سکینه پستر ګو لیدلې چراورې دا او که پستر گوی نم گوری نو دا اللہ حبیب ویلی چه قرآن والاو بانی سکون اطمینان دا زڑا آرام دا پی اللہ را نازلی وحفتهم الملائکہ قرآن والاو نا ملائک گیرا چای لیکن تازو گوری وزیرانو دنیاوی حاکمانو بادشاہانو نا فوجو پولس دے فازد دا پارا گیرا چولی قرآن والاو نا سوک گیرا چای حفتهم الملائکہ ملائک تی گیرا چاہی ادور عزت من دے چی دے دا کورنا یا دا لری زین دا دین او دا قرآن دا زدکڑی دا پار رازی نو دا خپل کورنا ورته ملائکو وزر غڑولی دے سفر دا ملائکو پو وزرو کئی و اہل علم لکلی دا حدیث دا پیغمبر آخر خبر پا خپل حقیقت حملوی حقیقتن ورته ملائک د کور نه سکے د کور نه ورته وزر غړی ادا د پیغمبر خبری دا به تسلیم علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي و یو سړی د کور نه راتلو یو سړی ور پورې خندا کولا چاخ چاخ لم تر روانو نا وخت شوه وونو لا ورته وی ډیر چاخ چاخ مزه د ملائک وزر ماته نکې وای بس الله په دې زړوند زنی وخ اللہ پنیو کی حلیم دے سو ازنی وخ سمدستی سو گرونی سی نگورا ملائک ددائی نگیرا چاہی بلا خبر اصلا وغشیتهم الرحمہ دمر رحمت رووری گی جدا قرآن والا پکے پٹنا سی اے پوٹے رحمت تا منسیو محتاج وغشیتهم الرحمہ سوک چی دا کتاب اللہ و دا سنت رسول و دا دین دا زدکڑی دا پارا راجم دی دمر رحمت وریگی چی دای پا کی پتکڑی آسو خبری شوی بھائی ادوسا کاشی ما سنور که دیو ادویز نزلت علیہم السکینہ و حفت هم الملائکہ و غشیت هم الرحمہ سو شوی دری شوی اصنورم وذكرهم الله في من عنده الله د دې خلقو ذکر د ملائکو ورواد دکای ادي باندې وو تاسو نو په څوک چې په دل نو ایدر جړې دی ودې سره او بای ابن کعب رضی الله عنه نبی دے سلام سره ناست ودا د جبرئیل علیہ السلام راغره الله وایي چې د خلق قران ډېر خون کای دا ورته قربان الله زمانو مغسته وسمانی الله مينوم د ملائک قربان دی غسته د الله حبيب ورته او ملائک قربان دي الله نو بغسته نو حضرت ابي ابن كعب په جڑا شو نو خفقي گئی مکه ته زمانوم دي بوالي ابي ننوم باندې د ملائک قربان دي الا دي چې دي کتاب لکېله ابي نوم باندې کلالي چې دي کتاب وذكرهم الله في من عنده الله او زمام ملائک ما چې انسانان پیدا کول تاسو دی بدا کوي ګوره فلان د فلانی بچي زما کتاب تناسته وذكرهم الله فی من عنده ایو پینځه خبرم نور روایتو کې راځي وې دې ټولو خلکو له الله بخنه کوي څورته کوي بخنه ورته کوي تانه چې تاسو جمعې راغلي یې دا روزي دي څه ادا د اسلام د عوامر او پابند یې مزي ګوره ټولو خبرو مقصد څه دی چې مونږه الله وبخي او مونږه الله راضي شي اکبل څه مقصد وي نظمون اغا لاره بیا خطا ده الله د قران د وجه نه مغفرت کوي واپس نه مرګري ما سوتن ما خام نه پس درس کوي نو یې راضي یو ځل درس کې مونږ وی دا صحیح حدیث د مسلم شریف او نور روایتو کې راغلی وی الله د ملائک چې لاړ شي چې کومو ګیرا چولې اخبار دل کړه الله تعالی سره د علم نه تپوس کوي چې شر تلاوي مون فلاني زه مسجد مدرسه افلاني زه کس ناری نه زنان راجم اوستا کتاب از د کولو وګد حدیث ته اخر کې الله وی گوا شهید اټول مې وبخل نو یو ملک پکې وای چې رب کریم په دې کې خوفلانه سړې چې په دې کې ډېر زیات ګناهګار عام پکې ناس او د دې درس والو سرکارو خو هغه چې لټونو چورته خو مسجد کې درس لا ناس نه دی وارو که زماده کار دې کو چوزګار شي زبو مر سره واب نو تا خو دې ټولو د بخنو فیصله فرمایله دوباره کې سره الله وی هم قوم لا یشقا بهم جلیسهم دا داسې خلق دی چې دې سره ناس سره بد نصیب نه پاتې کیږي دې مم پکې وبخلو ناغاجی سے مال ہوئے ویزو خوڑیر خفا خونن خوڑیر خوشحال شو تاسو دا پختانے او خبره کوي دا عملو کو پتول کی راوستو خوشے مو غلط کرے دا عملو کو تول دا دے چیزا مو گنتی بیکار او گناہگار ناس تی خو اللہ وی وما انزلنا علیک القرآن لتشقا تو کتاب اللہ لناس تی عددی خادمی او شپا و رز دالو لی دا کتاب دا شقاوت کتاب ندے د دې دا ناستا او خدمت با الله تعالی د دې کتاب په ذریعه د شقاوت نه بچ کئ ناملو کو طول مو پی جندو مو وای ناملو کو طول ناملو کو طول کې ډیر اوس ادم نه یو ځل زه یو ځل شابوت لم د دې دینی مسله وا نا یو مرګري گاډه چلولو ناغه ما ته وای اواله کړه مو ډیر بد عمل او خلکو پی جندو چې وای بد عمل لري ناغه کس ما ته وای چې ما وی تاج می په جنت کې نیم جوړ شو په نیم کې کار روان دی زه خو په پوښوم می بچی می پینځل د سپاره قران شریف یاد کو پینځل سور د پاتې خبره صحیح کوله که غلطه کوله ابل کس چې پیجندو کړه دا اسیم باز خلک کینه او حسد کوي ناغه باندې خو نه لګی دا نو بیا ما پوی کو می ګور پیغمبر علیه السلام دا سنی دی ویلی چې او پاک او معصوم او ولی الله دی او د د بچی قران وی نو دله به تاج ور پسریږي نچی ای مومن دی مسلمان دی اگر که گناهګار دی او چې ته بچی باندې قران وی د الله حبیب ور سره انعامی ثواب دی دا وې د انعامی ثواب په مقابله کې سلی اخد الله یو احسان دی یو سره مزدوری کوي ته لسل روپي ورکه اتا ول مازیګر سی او 1500 واجب کې واچولې نو دا انعامی ثواب مقابله کی سنوی کسڑے گناہگار دے و کار سرے خوچی با بچوی قرآن ہوئے نو ٹھیک تا چی گناہ پخبل زیدہ خو اللہ ور سره دا تاج سکڑے اللہ دا بچو دا قرآن دا ویلو نا دا سرا زمائی ذتمندو دا تاج دا پسرولو وعدہ فرمائے لیدا نو دویم وصیت سو بائی دویم وصیت زمائی ذتمندو آغا قرآن شریف ہو علماء لیکلی دا یو روایت کې مراغلی وای د جنت دومره درجی دي څومره چې د قران آیاتونه دي چا چې څومره آیاتونه ذکر ختش د کول نه چې په دې عمل وي نو دومره درجه د جنت د حاصلې کې دومره درجه سکی د حاصلې کې ادی باندې عمل کوي کنه لکه نن چې کور ته ځي کور لږ سړې شي نو دروازه دې ټکای اصل د شریعت سره خپل بیبی دې د کور کې سوکم نشتا نو ایبا استیزان مستحب دې ټوخه مخې او کا دروازه او ټکاو او که در سمون کورونو کې आवाज بیبی نه ک مور دې دا خور دې او در سره رور دې نو بیا استیزان واجب دې څو پیری بسره کور ته زیاده راځي نو چې پینځه پیری لاړو دې اجازه ته نو هو ته پینځه واجبات خو په دغه رسمات کړ اګه دروازه او ټکولا نګوره د سره سلور رونه کور کې اوسېږي زنانه به پوی کړی چې دروازه ټکیږي تاسو ځان سنبالوي سړی وزي خپل کور ته بدل نکی دلکه روټای راډی کې چې راډی د خپلې بیبي کار دی وره رواندار پردای دا رواندار سره امو خوای و اذا الله رحم دې زموږه اتفاق دی او پینځل له سرونه په یو کور کې اوسېږو ان پردښتہ ابا سر سړیلا رواندار ورثار سراډی نو وردار رواندار سره تا پردای تاسو موږ دې الله ټول حج لبوزي عمرې له مودې بوزي که چیرې ته عمرې او حج لزینو تاسو رواندار تلئ شي ا د خینی مسله غو د ټولو نه لوی خطر را کړه باز خلک وایي خزه به ژوندې ساخزه که ژوندې دوم د خینی پردای دا خینی تا سره سفر نشی کوله د حج نشی کوله د عمرې نشی کوله مثال په تور ستار و اندر تا سره سفر نشی کوله نو جتا سره سفر نشی کوله دا پردای دا نو کور کی اجازت غختن سری ها ادا دي لپاره نی چې کی اجازت یو د ټول را په توجه چې دا یو مرګ نه سي یو موږ خپل مون کار راځي او یا زمون د زنانه او ازيري دي ښه پای بازی ګيله کوي وای د دې کور کې خو څه د سلور انګې دي مال په کې پلانې په خیراله و نه وي تاسو له کنه اکر نه کلمو دي پښتنو له وای چې شری پر درا ولای نو آسان کار در رہتا سولم مام کسو کوئی جیسے پور کی پردر آول جی چل دلو خیر اکر نا نی کوئی دوی اندر چل سل خیر کوئی راتا مولا کنیش تلا سوچت کئی جیسے چاہی راتا ہی او آئی کوئی راتا مکلکا ورکا وائی خواہ و رخ پل کور کی بخزل لارش ایو مسالہ بولو کی خدا سے ولو آئی جیل اللہ در رسول حکم میں واؤرے دو دا سے بولو جی مولاوی ځکه دې پښتنو کې یو مسله ده دای وایي کې دا مسلې مليان کور کې جوړای کله پکې عالم له موږ د مخ کې امام او مولا داسې ګرانې مسلې نه کولی تا خورا لړې ګرانه کا نو ګورې د پښتنو په ذهن کې زیری دی وایي دا مولا مسلې د خېټې نه جوړای موږ لیکای قسم دې کوم مولا د خېټې دا مسله جوړ کاو چاله وي دا جهنم زهره بعض کفار وایي چې پیغمبر په خپل خبرې جوړای نو الله جلالي شان کې وایي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وي كفار تاسو سوای جنمالا پیغمبر دین د ځان جوړی کچره بازی خبری دزان جوڑی کی زبید دی خلاس نرونی سم او دزڑ دا رگبت کھٹکم اتاسو کی سوک بے مان خلاس نکیم نکور کے بدا سے نوی جی مولا مسئلہ کولے وی اللہ دا رسول یا حکم میں ہو رہے درے پا خبر کو پوچھ پئی کنا چل در لخیمہ بھائی الله رسول کور کې خزر دی وای ما خو چې ما دا روغ نستا خپل سره دی نن می واردل چې الله رسول وای دا سه پر دې دی چې الموت الحم والموت دا پیغمبر سوی وای دا لی ور د خزر د خپلوان د خاوند د طرف نه د خزر د پارس شوی دا مرګ دی نو بس نور سم کوي خو له زما رور او تر چې راضی په خیراله بوله نه وي په پښتنو کې یو هنګ دې نه پوي ها پای رجستار کړه درغه استاخذ ولا پر خیراله وی ټولو برت اخلاص په یو په خیراله نوې لو بس خلاص په کور کې شری پر دران وې زور کړه تر مال خزه په خیراله و نه استا سره اے تاسو به ما په زنجیرونو تړای کنه که یو خزه په لار روانه دا وز ګيله کوم تاسو چې خو مال په خیراله و نه ایمان سره وای ولي تاسو دې خزه له پردای وای او الله او رسول وای چې دار وندار سره دا پردای دا نو کې دې چې خلک پوښتل چې په ویب تړي په زنجیرونو چې دې وای مال خوراندار په خیراله و نه وي کوشش وکړي دې د پاره دې د پاره کوشش وکړي نن زموږ دین څه دی او یو عالم عالمانو له بیان کولو زم پکې نه سم نه غورتي تا چې منبر لوخي چې وي زګونه غورځوي منکر دې منکر دې وې منکر دې کور کې دې چې تا کور کې شری پردښتا رته چې په منبر زګونه غورځي او غوسای او جذباتو کې راغله نه ابتدا به زما عزتمندو د سنکی خپل کور کې د شری پردې زما عزت مند سو کوي اهتمام وکړي او کله ناکره دې پښتنو له زو خبرو کو پښتون لوي ودا خپل روار خورې تر ماما تر بوران در له وجل سان دې ک پردا سان دا د پښتون وای دې نه دې وای وجل را لاسان اې تا کر خپل درځي او سبا ټوپک راخلی او وجنې نوستې پردا وکړ سپوش وی په خبره والے نو دې وای نه وجلې اسان دې کو پردا را لسان نو دویم حکم زما عزت مندو آغا دا اللہ دا تقو دا قرآن شریف دا تلاوت تے او تلاوت گورا چمگو تاسو دی خپلو قاریانو حافظانو نزدکو پا پاکی سر تلاوتو کو مخ پا قبلو کو او حالت دا جنابت کی تلاوت حرام دے زنانا پا حیز نفاس کی مدشی کولے پا پاک زیکیو کو او ای خدا دا تاسو مخی جمعہ کے مسواک فائدے واو رے دے وې د قران د پاره تلاوت د پاره مستقل حکم دې چې مسواک وا وې د ملائکه قران ډېر خوخته نو امام یا امام نبار چې قران وې یا په مسکی ته وې نو زبدا ملائکه رانی ذکی دمره رانی ذکی حدیث صحیح سند سره ثابت ده وې د ملائکه سود نکیږي د قاری او د لستون کی په خلبانې خلکی دي او دد دې خلینو چې کوم قران نازي ادم ملک سینې توردن نکی نوې قران نه مخ کې مسواک وا ها زکه د ملائکه د بدبوې نړیر غټ سره نفرت ده د ملائکه او قران زر زر ویل چې بس تا مقصد دا چې ختم بکله کو دې ته زمو سلف او علما او مکروه ویلي قران تدبر سره ویل پکار ده سوچ فکر سره خیر دې که ختم رستو شو دیو جن باز روایتو کې چراغلی چې درو روزونه کم به ختم شوک نه کوي دا غي وجه چې درو روزونه کم ختم کړي دا به دومره زر زر وي چې تا د قران د ویلو د حروف دا دا د دې د تدبر د معنا د سوچ فکر هغه ټول شرطونه له ختم کړي نو قران په کلار کلار سره زما عزت مند ویل الله دې مونږ ټول ته د خپل کتاب د لستو شو کې او لما او لیکی دیوی دا قرآن دا تلاوت دا پاردا کافی دا کم آیات دیوی و ملم پیده دا غمر درجه دیده سمر چی دا قرآن آیاتو ندی دمر سری دمر دا جنت درجی دا کما تا سنو مثال پتوروی کنن کورت دن نشوی اجازت دیو گختو نو یو آیات بانی دی عملو کو اکا سلام دیو آجونو پا بل آیات دی عملو کو اکا پردم و شورو کا خدا گورتا جذباتی فی سلی نی چی تنن کورت لاری ایو لرګې دی او کته چې پردہ کوي کنه کوي پدی دین راتلو وخت لګي تب ماحول جوړه د الله او د رسول خبره بکې چې ګوره نن بوي بیا بوي بیا بوي یو سنت او دین چې میټاو شوی مرشوي داغه پراتلو سکیږي قربانی سره هغه په وجود کې راځي نورو بل خبره کور لکې د دې غیر شری پردې مذمت به بیانې نخبنه زنانه با پرده شروع کهید گره که یو خوزی تخاون وی جیده ما درور نبا پرده نکه دی که بدا تخاون نمانی لکه یو خوزی لخاون دوی جیده با بازار که گرزی اتا با سوداگان اخپله که ندا منل پا دیسه دی ناروا دی ندا سی که مثال یو سخر ورلوی جینا زما طول بجی دی اتا با ددهی نپرده نکه ای یو زل یو زنانه هم درسونه او ریدن ند لندن د ماحول نه مالتی دی فنوکو وی ما تسخر وی چې تب د لیورونو نه پرده نه کې زما د اسخر به جانب حق دی کنا ورشان الله توفیق ورګي دا غږی کورونه داسې دي چې سم د قبرونو مړه دي تعالی لی کورونه ولته د پښتنو دي چې دد باودري دي کناله او یو جرب د غیر بیا مون کرے زنانا غیر علی ګلی واغه چې ملک لاله وی تال تلړه شه زمون کور والی لیوی وی دادا سے پرده کای چې د لیورونو دراتلو وخی شي په کور کې بورکا پسره کی اخاون لیوی دي سمه شک وی که سمه کې دا نو غره بهر سه بو غرزو مدغه شان په بیا ګرځم نو که خاون خزه ته د الله او د رسول د نافرمانی حکم کوي نو د خاون حق لوی دی خدا الله او د رسول نا لوی دی دې کې به د خاون خبرم دا نه مني خپل شری پرده وکي دا شری پرده اهتمام زما عزت مندو دیر اهم شید دی ایمان نفس اهم شی څه دی؟ ورکم قوم نه چې حیا او پرده وته کنه بس دا ختم شو. مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې د اسلامي ملکونو کې د ټولو نخکلي مسلمانۍ هغه مورخ اسلام او په دې دنیا کې ګرځیدل دا د انډونیشیا د مسلمانانو مسلمانۍ و. کفارو کوشش کولو چې دینه به دا دین څنګه او چې په اس طریقه ته ونوته چې کله دا غي خزي به پردي کې بسرسته وتل. فګې په خبر یو سړی مسکای یو سړی روزلی سي ټول را تسبیح اړای خوځه د خزي شری پرده نه کوي پردو سړو سره ګرځي را ګرځي نو د ته شریعت کې د یوس وای د بی خوندای د دین لاندې بل مرتبه نشته. کله چې د قوم نه حیا او شری پرده لري شو د دې قوم نو موز پکار راځي سي پکار ناراضي نو ګره کفار کوشش کوي چې موږ تاسو نه اسلامي حیا دارا نه زما عزت مند لري کی نا اسلام کې زما عزت مندو دا ترتیب دی چې د ایمان نه پس اهم خبره سره اب زمون پردای خو د پښتنو پردنا د الله او د رسول د قانون مطابق چې د پښتنو بار پردا الحمدلله سمه د برکی پس راي وکور کې د نن زمون د تربور او درواره او د چانو چې کور نه سمه او دغه تماشا جوړه را نه چې الله او رسول ویلي چې دنه پردا د نوستا خوره دی چې ته به دومره مې نه ورکا ولا برخه د خوره وکړه کته چې ته وې چې ما خزبتي پردا نه کوي او بای چې ستا خوره دی او د سر د دومره بینه را نو د مور غبرخه ولا جوړه پاغي خو مړکه کبرخه د مور در نه غواړي صرف دې لپاره د خپل لږه بستاخذي سره کینی او د الله او د الله د رسول حکم شي هغه باد شي ان شاء الله د دیار لسواړه وصیتونه په تفصیلا وایو دو پکې تیر شول او دې کې د الله حبیب صحابي ته ټول دین راجم کړي الله دې موږ او تاسو کې تقوا مراولي او رب کریم دې د خپل کتاب د تلاوت توفیق مونږ او تاسو لرا کی یو وخت مکرر کای او تلاوت کو یو ګر کچا دی ویلې نو نن ان شاء الله د خپل عالمانو سره کني خپل کور کې بازی لونه وی بی بی د قران ویلې شروع کای ور سره څوک به شروع کیږي جان دی ویلې مونږ دا یو مرګ نن ناغره نه مالی وختي وې دای والي صاحب کړي رزلاړو نو ما ورته تاسو تلاوت کوی دراله یو پارا والا پاتې اوس پس پینا گیره سوکو پس پینا گیره قرآن پس پینا گیره خلق عالمان جوړ شوی امام ابو داود رحم الله بارک زمده علماء وی وی درستو علم شورو کرو دا عمر سڑی را تیر و نو دا ماما و هور تاوی قسمی و غرجتان و است جوڑی گی نا نو دے چکلا عالم شو و ابو داود شریف شولی کلو نو یو جمله د خدای نه راويستا وې زما په ماما دې الله رحمږي کنن ژوندې وې د خپل قسم کفاره دې ورکولا پس پینا ګیرس دا یو لوی محدث تیر شوه ادا عرب علما خویدا سي تسلیم الله محمد ناصر الدین البانی دې د مخې د غړو کارې کولو غړي ساز ته جامع طلباء ورسره کې ناستل والد صاحب لوی عالم او دا د شام د حلب د علاقه او هغه سره د علم ته شوق راغی علم ته سره نن څومره لوی محدث ته دنیاي ستابانه ودامه وايي چې په موږ باندې عمر ته صحابه او پسپینو سپینو ګیرو ایمان راوړ ادا قران یاد کړو دا مو وايي چې مان وخت یې رده بو سکو په دې سپینه ګیره شروع کا پس چې مرګ دی قران کې راشي مفتی شفیع رحمت الله علیه واقعا ذکر کړي اسمره خوندور واقعا ده او ایز بیمار شوم دا د قران او سنت یو لوی خادم تیر شوه مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه دوی بیمار شوم بس ما وی چې وفات راځي وی سر مان نه راتلو خو یو درد مې وزړه کې چې د قران شریف تفسیر دې شروع کړي دا بنی مکه پادش یره چې دا پورا شوه وی وېدا غم مې زو طول زو طول دي کې الله زړه کې خبره واښوله اسمر عجیب خبره ورته واښوله وې بس زما ټول غم لري شو چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه دی دا خپل ژوند د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی دا خو به داسي عالم کتاب لیکل شروع کړی نیمه کې پات شو لاړو خاورو ته در شروع اپیزل لسپاریو شو نور ته پات شو خدا عمر پس کې ختم شو د قران تفسیر ختمول مقصد نه ده دا خپل فانی او نیمګړی زندگی د کتاب الله او د دین په خدمت کې ختمول مقصد ده. نو پوښوې به کنه نه دې دی ویله شروع اکاده سوای چې الله وعده میرا چې تر مرګ به بس کوم نه نو پدې کې به مرګ راشي او دا د الله دین زده کول دا د الله لار کې طالب هغه اعزازونه الله در کې کم چې څوک د الله لار کې دی وغل ورکه نو پس پینو سپینو گیرو خلق علم کئی پس پینو سپینو گیرو خلق زمائی عزتمندو سشول عالمان شول طول کتاب اللہ پلاسو کراوالی بلی او خبر او رئی دا بار بار منکو او تاسو نهی رشی جمعی تا لگ وقتی رازائی سوک با وقتی رازی جلا سجد کی بایا گورا سوک چنا وقت راش یا پا دی پتا نپوی جی سووی لیشول سو نشول اد جمعی پر اسی سوک وقتی راشی نو د د په عمل نامه کې د یو اوخمره ثواب لیکل کېږي ور اوس چې شکر سراغ دی عبادت زوال دی اوخ موبایل سم وکړ اوبای دا اوخ بغټای ک بایلای به اوخ پسو کېږي اوبای تعالی وا پدولا کا کنا وګوره دا څوک چې وختي راغلی هغه دولا کو غټل چې څوک نا وخت راغره کچره دا دنیوي لحاظ سره چې دا څوک وختي راغلی هغه دد ولا ک روپي وړه ادا څوک چې نا وخت راغلی دی د سنوې ملو قسم دې کډنې کور کې پریخي وای اخوزو بم تکولی وای چې ګور هغه دد ولا ک روپي راړې تا تا باندې څه چل شوی وګور دمه وره خفقی کوم نه قسم دې ک لس روپي را نه روکه شوېړ درد کوي کنه ک ایمان سره وای نن چې څوک نا وخت راغلی دد ولا ک روپي بهلې ایمان سره وای چې تستر ګنوخ کې تل اړه کې خفقان ناغله ابن مسعود رضی الله عنه علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المات کی ذکر کړي و یو زل په دا وخت شیو یو غټه سویلې وکړو د جمعې پرس ځکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي الله زموږ استاد سو نصیب کی و دا الله دیدار حق ده زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک ده و دا الله دیدار تب خلق څنګه کینی کورسای به په صفونو کې بګینی څوک چې د جمعې ورځې د مخ کې راځي دی په مخ کې صف کې ناشته د جمعې ورځې نه د جمعې پر ورځ د الله بندګانو لږ څه کوي هر بوزله وختي کوشش پکار دی خو د جمعې پر ورځ ګورتا اوس هم درس کې نه کینای علما چې درس کوي اکثر خلک نه کینی نو تاسو سره په دې عمر کې د دین د زده کولو بس صرف د جمعې را خطبه هغه دا مزایا کا نو اخر دین به کبځه کې زده کو زما عزت پندو نو کوشش کوي د جمعې پر ورځ باندې څه کوي وختي کوشش کوي ګور دا بار ځایونو کې خلق حرمین شریفین غسل د خیر او برکاتو نه ډک دي او حرمین شریفین له جسوب جمعې لزینو انها بجې حرم کی اګه د نه بجو نه د نا وخت کو بیا بشرت الله را کې صادره مصلو غړې ادم رلوی لوی مساجد د لکونو خلقو نسوي د لکونو خلقو نه ډک وي لګ زما عزت مندو د شریعت بارکه اکارم بیا ګوره حرام دي باغ چې د جمعې ویل شو چا سوکل که دکان یو کار سی وکړ نو کار حرام دی دې بازارونو والا مولیانو سره ټوکا شروع کړي الله دې وکي جدا خبره نه مني دکان نه بندې د جمعې پر ازم یو مولانا صاحب نو یاره چې دولسنی مې مشکوره کنه دې خلکو لا ډېر فائدہ مزه غریبي دوکا کوول دولسنی مې وکړو نو د دولسنی مو پورې یو دکان کې کینو له ډېر راغې بیا بل لوي چې په یو بجه مسکه کنه نو ډېر خوي نو منځونه په علماو پنځه قسم کړي ادا زموږ د ملک یو بدنصیبی دا یو غنټه هر بانګ شروع وي په دې عربو کې داسې په انتظار ناسي چې ته به وایې چې چرته یو سب دومره اهم او اهمکار خو دې خو دومره په اهتمام ناسوي هر سړی غړی لګوري چې په مدینه منوره کې بانګ شروع شنو پټوله مدینه کې یو ځای بانګونه شروع شي دارنګه کما کوم کرما کې بانګ نو په یو ځای پټول بانګ دل ترور دار چا خواخ در دولس و نبانگونه شروع شل تدریو بجو پر خو بانگونه خلق پوی اما از خوطن چی شروع شی یو گنٹا بانگونه نو یو سڑه کناسی یو گنٹا باغ سکه پکار دادی اللہ دی دل تم داسیو کی چی بانگ پیو ٹیم شی دی جمعی موس پیوڑی شی چی دا دکان لگ بن که نو بعضی دکانداران علماء سره دا کار کړي پچای موس په پاو باندې دولس کړي پچای په دولس نیمه کړي دکان نه بندیږي درې کسان ناشتي زکه د عقیده جوړه ده چې زه ډیر کینم نو رزق به ډیریږي او که زه ډیر کینم نو سمالان کې رزق کې لیکلې سوزایونو کې لیکلې وای جمعه کې هوتا سو کې نه وایا ها پینځه ها وای ته سوره وای ته سوره ځای نه وای ته کو پینځه کلا ور یو ځل په ازل کې الله دې کله رزق نو د اسمانونو د زمکو د پیدا کول نه 50000 کال مخکې بیا ولیکلو ها وای سوشل دوشل دریم ځل په ليلۃ القدر کې ولیکل شي لیکل شي یو خدای تازه والی وشي او سلورم ځل د مور په خېټه کې سلور میاشونه په روح شي صحیح نو حدیث کې راغلي ملک راش الله شقی ولیکو که بدبخ رزق ولیکو که سمرو ولیکو نو سلور زایونو کې لیکل قسم دې چې کمی لیکل کزان دې مړ کو پکار کنه یو د غنمو دانه نشي سیوا کوله که سیوا به کې تاسو ګورئ دا وای خوراک مور کول او غل انګورو دانه په خوله کې پات دا دغه نصیب کې نه و کله ټول دنیا را جمع وي بس هغه ول خلیل رويست رزق چې الله چاله لیکل یا بخوري پورا کوي به دیو جن کار کوي خدا نګري چې تا ډیر کارو کو نو رزق به ډیر شي ا دکان دیو کا یو دکاندار په دکان نه بندولو وای چا ولې نه ولې نه بده وینه دا ګاک پته لګي نه دا برق پته لګي دا دکان مزله بندوا تا چې کم قسمت دی او دی رس کی لیکل یا بتاله سکی ها بدر لملاویږي کچر دا په ایمان خبره تقدیر دا غره والله دې زموږ ضرور لور کوزه کی چې الله سې لیکلی اباسم سره نو بیا دې پټو والا دکاندارانو دې کارخانو والا دې جمی مسنو کوله دا به قضا کوله چې رزق قسم لیکل شوی الٰہی العالمین زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته اصول او فروع ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین زموږ ظاهر او باطن د شریعت مطابق کې په پوره پوره دین د تلو توفیق راکې سمره بیماران دی الله شفای کامله عاجل او تور نصیب کړي الله قرضداران د قرض نخلاص کی بی گناہ بندیوان الله د بند اخلاص کی الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کی اسمر دینی دنیوي پریشانای دی الله دا ټول ختم کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار دا لخلقه یا بندن نیو سوچه